Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin 38. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçmiş ayet-i kerimelerde yine geçmiş peygamberlerden örnekler vererek bize yol gösteriyordu Kur'an-ı Kerim. Firavun'a Musa aleyhissalatu vesselam ile Harun aleyhissalatu vesselamın gönderildiğini, Firavun'un inkar etmesi, ekonomik ve askeri gücüne güvenerek Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı yok etmeye yönelmesi, sonunda kendisinin yok olması haber verilmişti. Burada da yine bir örnek veriyor Rabbim. Ve Adem ve Semud'e, Ad ve Semud kavmine de peygamberler gönderdik. Semud kavmine Salih'i gönderdik. Ad kavmine Hud aleyhisselamı gönderdik. Başka surelerde o öyle ifade ediliyor. Ve kad tebeyyene lekum min mesakinihim. Onların meskenlerinden, yani yurtlarından, onların başına nelerin geldiği size apaçık görüldü. Siz gördünüz onları. Yani Ad kavminin harabeleri, Semud kavminin harabeleri Mekkeli müşrikler tarafından biliniyor. Lut kavminin harabeleri, onların Şam'a giderken ticaret kervanlarıyla oradan geçiyorlar ve orayı da biliyorlardı. Ve hikaye halinde geçmişten bilgiler sunulmuştu tarihçiler tarafından. Bunlar şu şu kötülükleri yaptılar ve Rabbimiz tarafından topluca yok edildiler. Bilgisi ulaşmıştı. Peki de onlar veya Mekkeli müşrikler hala bu kötülüklerine niçin devam ettiler sorusunun cevabı, veya günümüzde aynen Lut kavminin yaptığı kötülükleri bugün çağdaşlık adına yapanlar niçin yaparlar sorusuna Rabbim cevap veriyor. Ve zeyyene lehumuşşeytanu a'malehum. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi, süsledi diyor Rabbim. Aynen günümüzde televizyon ekranına çok sırıtık bir yüzle çıkıp Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı kötülüklerin çağdaşlık olduğunu, buna karşı duranların çağ dışı olduğunu, asıl çağ dışı olan kendisi, milattan önce yapılmış bir kötülüğün yeniden diriltilmesi yaptığı iş. Çağ dışı o, milattan öncesine ait. Hazreti Musa aleyhisselam'dan da öncesine ait bir kötülüğün yeniden diriltilmesi olayı bu. Rabbim çok güzel ifade etmiş. Yaptıkları iş onlara güzel gösterildi. Şeytan tarafından güzel gösterildi diyor. Hakikaten bakıyorsunuz, o konuda filmler çevriliyor. Yani inkarcılığın güzelliği konusunda, ahlaksızlığın güzelliği konusunda makaleler yazılıyor ve aleyhinde olan insanları da gericilikle damgalayıp geçip gidiyorlar adamlar. Fesaddehum anis sebili. Onları Allah'ın yolundan alıkoydu şeytan. Ve kânü müstebisirîn. Halbuki onlar hakkı görebilecek durumdaydılar ama görmeden gittiler. Ve Karun ve Firavun ve Haman ve laqad ca'ahum Musa bil bayyinati festekberu fil ardı ve ma kanu sabiqin. Karun, Firavun ve Haman. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde yine bunların ismi birkaç defa geçiyor. Firavun 70 küsür defa, daha çok o geçiyor. Karun birkaç defa geçiyor. Haman birkaç defa geçiyor. Firavun yönetimin başı olduğundan dolayı daha çok ismi geçmiş. Fakat şunu bilelim. Rabbimizin ismi zamirlerle beraber Kur'an-ı Kerim'de binlerce defa geçiyor. Firavun'un adı 70 küsür defa geçiyor. Veya şeytanın adı. Burada şunu anlıyoruz biz. Şeytana lanet okumaktan Firavun vari insanların aleyhinde konuşmaktan ve yazmaktan uzak duracağız. 10.000 defa Rabbimi tanıtan yazı yazıp konuşmayı yaptıktan sonra bir defa da amana bu tür firavunları Allah yerine koymayın, Rab yerine koymayın diye de verilebilir. Ama hep onun adı zikredilmez. Rabbim burada bu üç şeytan sayacak ayağını diyelim, bu şeytan üçgenini diyelim, sayarken Karun'u öne almış. Karun, Firavun döneminde ekonomiye hükmeden adam. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayet-i kerimesinde ve inne mefatihahu letenu'u bil usbe. Firavun'un hazinelerini bir topluluk ancak taşırdı. Yani o da usbe de 10 kişiye kadar bir grup. 10 kişilik bir grup. Hani askeri tabirle bir manga. Bir mangalık insan taşırdı diyor. Hazinelerin yalnız anahtarlarını. Hala günümüzde bile dünya diline girmiş Karun hazineleri diye. Karun Firavun döneminde yaşamış ve Firavun döneminin ekonomiye hükmeden adamı. Firavun siyasete hükmeden adamı, yönetime hükmeden adamı. Haman da Firavun devletinin ilmiyesine hükmeden adamı. İlim hareketlerinin başkanlığını yapıyor Haman. Ve laqad ca'ahum Musa. Musa onlara peygamber olarak geldi. Bil beyyinati, mucizelerle ve Tevrat'ın ayetleriyle geldi. Ama festekberu fil ardı ve ma kanu sabiqin. Yeryüzünde kibirlendiler onlar diyor. Yeryüzünde kelimesiyle de Rabbim yeryüzünü kendileri yaratmadı. Ayaklarını bastıkları yer Allah Celle Celaluhum. Basan ayakları Allah Celle Celaluhum. Konuşan dilleri Allah Celle Celaluhu yaratmış. Onlar tuttular, kibirlendiler. Rabbim diyor ki ve ma kanu sabiqin. Halbuki Allah'ın azabının önüne geçemezler onlar. Veya şöyle diyelim, Musa'nın önüne bile geçemezler. Musa aleyhissalatu vesselam'ın önüne geçemezler. Rabbim buna izin vermez ve vermedi de. Bunları biz niye okuruz? Veya sevgili peygamberimiz Mekke'de bunu niye okudu insanlara? Müşriklere diyor ki bakınız, sizin önderiniz insanlardan biri, peygambere isyan eden, inkar eden biri yok oldu gitti. Yok olduğunu görüyorsunuz. Tarihten biliyorsunuz. Ad kavminin, Semud kavminin yok olup gittiğini biliyorsunuz. Öyleyse siz de siyasi gücümüze, askeri gücümüze, ekonomik gücümüze güvenerek Firavun, Karun ve Haman gibi kibirlenme tarafına gitmeyin. Kibirlenmek şu, bizim Türkçedeki anladığımız anlamda değil. Kibir Türkçede adam zenginliği nedeniyle diğerlerine hava atıyor. Ama Müslüman da adam. Büyük günah işler bu. Ama kafir olmaz. Sahip olduğu herhangi bir şeyden dolayı diğerlerine hava atıyor. Büyük günahtır. Kibirdir bu da. Ama Kur'an'ın bahsettiği kibir, buradaki kibir, kişinin kendisini ve aklını ve düşüncesini Allah'ın kelamında bildirdiğinin üstünde görmesidir. Yani burada tağutlaşıyor kişi. İnsanlık sınırını aşıyor, kendini ilahlaştırmaya yöneliyor veya kendini ilahlaştırmış bir insanın sözünü Allah kelamının önüne alıyor, ona tapınıyor bu adam. İşte bu tür insanların sonu böyle oldu diyor Rabbim. Sizin de sonunuz öyle olmasın. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Günahları sebebiyle biz onların hepsini cezalandırdık, yakalayıverdik. Bir kısmının üzerine taş yağdırdık. Bir kısmının üzerine rüzgarlar gönderdik. Rüzgar onları yakalayıverdi. Bir kısmına güçlü sesle yok ettik. Bir kısmını yer yutuverdi. Ve bir kısmını da suda boğduk diyor Rabbim. Suda boğulan da Firavun gibi veya şeyin kavmi gibi, Nuh aleyhisselamın kavmi gibi, yerin altının üstüne gelivermesiyle yok edilen Karun gibi, şiddetli rüzgar ve sesle yok edilen Ad ve Semud gibi, üzerlerine taş yağdırılan Lut kavmi gibi, bunların hepsi günahları sebebiyle cezalandırıldılar. Başta inkarcılık, ondan büyük suç yok. Sonra da inkarcılığın gereği olan suçlar her toplumda değişik olmuş. Mesela Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde ticarette hile ön planda. Lut Aleyhisselam'ın kavminde fuhuş ön planda. Diğerlerinde de ayrı ayrı hastalıklar nüksetmiş. Fakat asıl sebep inkar birincisi, sonra ikinci günahlar. Rabbim diyor ki ve mâ kânallâhu liyazlimehum. Allah onlara hiçbir zaman haksızlık yapmadı, zulmetmedi. Velâkin kânû enfüsehum yazlimûn. Ancak onlar kendilerine zulmettiler, haksızlık yaptılar diyor Allah Celle Celaluhu. Ya hocam olur mu yani, Allah böyle şey yapmaması lazım. Rabbim diyor ki ben yapmadım, kendileri yaptılar. Ben dedim ki onlara, anlamında yukarıdaki ayetleri özetlersek, sizi yaratan benim. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, kuşandığınız, dağlarınız, taşlarınız, denizleriniz, yıldızlarınızı yaratan benim. Bak şu peygamberi gönderdim. Bu peygamber size neyi nasıl yapacağınızı gösterecek. Buna uyun. Dünyanız güzel olsun, ahiretiniz güzel olsun dedim. Ama onlar peygamberleri yalanladılar. Bana karşı da kibirlendiler. Neticede yaptıkları bütün bu kötülükler başlarına bu belayı getirdi. Kendi belalarını kendiler istediler. Kendi kendilerine haksızlık yaptılar, zulmettiler diyor Allah Celle Celaluhu.